wasze listy. Niepisane do rodziny. Aha. Siedzicie i dumacie, jak absolut w łapy brać. O tak. Panie Pawle, interwencja na oddziale.